Düşünmesem mi, üzülmesem mi diye daha kaç kez sorabilirim ki. Böyle gördüm, böyle yaşadım. Sevdim mi, sevdim, atamadım. Düşünmesem mi, üzülmesem mi diye daha kaç kez sorabilirim ki. Böyle gördüm, böyle yaşadım. Atamadım. Beni daha kaç kere vurabilirim, incitebilir, üzebilirsin ki. Sevemiyorum senden başkasını, sevemiyorum bir başkasını. Yüreğime imzanı atıp gittim senden. Atamadım. Böyle gördüm, böyle yaşadım. Sevdim mi sevdim, atamadım. Beni daha kaç kere